Staramy się być punktualni, ale dzisiaj nam się nie udało. Się zagadaliśmy. Chwała Bogu. Przypominam o wyciszeniu telefonów. Będę czytał psalm setny. Czytam z warszawskiej Biblii. Tu wszędzie jest słowo Pan się pojawia. Ja będę czytał tak jak było w oryginale JHWH. Psalm dziękczynny. Wykrzykuj, Jahwe, cała ziemio. Służcie, Jahwe, z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Jahwe jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Jahwe. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Myślę, że dość znany psalm. Gdy go przeczytać, tak po prostu przeczytać, to myślimy, no taki pozytywny psalm, taki zachęcający, bo też taki jest, ale dobrze jest się zatrzymać nad pewnymi stwierdzeniami i to właśnie spróbuję zrobić. Nie wiem, czy mi się uda. Chciałbym przekazać dobre myśli. Mamy wezwanie, wykrzykuj Jahwe cała ziemio. Tak myśląc o nas jako Kościele Pana Jezusa. Myślę, że te słowa, nie wiem dokładnie, jakie nie sprawdziłem, jakie to słowo jest w oryginale, co przekazuje, ale myślę, że nie chodzi tutaj o to, żebyśmy, gdy się zgromadzamy, żebyśmy teraz nagle włączyli jakiś przełącznik i stali się nagle bardziej głośni. Myślę, że chodzi tutaj o świadomość, do kogo przychodzimy i czy towarzyszą nam właściwe myśli, właściwe uczucia, emocje. Jeżeli przychodzimy do Boga i nie ma w nas w sercu ognia, nie ma odczuć żadnych, nie ma miłości, tylko tak przychodzimy, tak nie wiem, może z obowiązku, może z przyzwyczajenia, to myślę, że nawet jestem pewien, że nie tego Bóg oczekuje. Gdy weźmy przykład chociażby z małżeństwa, gdy coś uczucie jakoś tam gaśnie, jakaś rutyna się wkrada, brak tego tego ciepła w sercu, które kiedyś było, nam towarzyszyło, to jest coś, co no nie ma wyrazu. To jest takie, no nie o to chodzi. Przychodzi mąż do żony, dziękuję ci moja żono, że ugotowałaś obiad. No niby coś tam podziękował, ale jeżeli zrobi to z serca i ona będzie widziała, że to jest z serca, że to jest prawdziwa wdzięczność, że to jest radość, to nabiera to całkiem innego wymiaru, innego znaczenia. I myślę, że tak samo jest z nami przed Bogiem. Jeśli to, co robimy, robimy z serca, to Bóg to widzi i On nie potrzebuje miernika, ale, że tak powiem, na potrzebę tego, co chcę powiedzieć, w Bożym mierniku inaczej sprawy wyglądają niż czasami w naszych niedoskonałych miernikach. My możemy patrzeć na to co jest zewnętrzne i często tak jest, że to co w sercu to i na widelcu, czyli jeśli jest w nas radość, jest wdzięczność, to w naturalny sposób wychodzi. Jest to takie naturalne i Bóg to widzi. Myślę, że może pójdę dalej. Służcie Jahwe z radością. Znowu takie pytanie, czy jako dzieci Boże, jako Boży słudzy, czy robimy to z radością? Czy jesteśmy tacy umęczeni i właśnie nie ma w tym serca, nie ma tego ognia? Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. I znowu myślę, że nie chodzi o to, że gdy przychodzimy przed Boże oblicze, czy gdy się zgromadzamy, że teraz włączymy funkcję radość i będziemy tacy promienni i będzie to widać na naszych obliczach. Mamy różne temperamenty, mamy różne charaktery i to jest okej. Tutaj wszystko jest dobrze. Ale i różne sposoby wyrażania emocji, uczuć, czy właśnie miłości. Ale nie jest dobrze, jeśli właśnie gaśnie w nas ta miłość i to, co robimy, jest takie pozbawione tej miłości. To wezwanie, które tutaj się pojawia, o którym czytamy, myślę, że czasami to trzeba nam przypominać, jak małemu dziecku. Ktoś coś zrobił i mama mówi do dziecka, podziękuj teraz. No i dziecko podziękuje. Trzeba mu przypomnieć, że trzeba podziękować, ale to tylko w jakiejś mierze. Myślę, jest tutaj to wezwanie, zasadność tego, że potrzebujemy przypominania. Potrzebujemy. Ale myślę, że jest tutaj też pokazana, można zobaczyć tą różnicę, gdy właśnie przychodzimy z gorącym sercem. Jest na to zachęta, jest na to przyzwolenie, że gdy przychodzimy do Boga, to nie musimy być tacy bardzo religijni, tacy bardzo jacyś no, nienaturalni, tak? Ale myślę, że Bogu jest miłe, gdy właśnie przychodzimy do Niego z takimi gorącymi sercami. Tak myślę o tym, co sam praktykowałem, będąc jeszcze w Kościele katolickim, gdzie jest zwyczaj, żeby odmawiać modlitwy. Jest jakaś modlitwa, się ją odmawia. I tak myślę, jak Bóg na to patrzy. Czy On cieszy się, gdy ktoś odmawia, można by powiedzieć kolokwialnie, odklepuje te modlitwy, czy gdy powie nawet nieudolnie czasami, jąkając się, ale powie coś od serca i to jest szczere i to jest prawdziwą modlitwą. On nas uczynił i do Niego należymy. W innych przekładach jeszcze jest: On nas uczynił, a nie my sami siebie. Czy jakoś tak. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Gdy czytamy słowa On nas uczynił, co myślimy? Wyobraźmy sobie, że nas nie ma. Nigdy nie zostaliśmy urodzeni przez naszą matkę, po prostu nas nie ma. Trudno to sobie wyobrazić, jak to może mnie nie być. To jest w ogóle trudne wyobrazić sobie, ale kiedyś nas nie było i nie było tak, że wymyśliliśmy, ja postanowię się urodzić i się urodzę i będę sobie na świecie. Po prostu Bóg dał nam możliwość urodzić się, żyć i Jego celem, Jego to, co jest w Jego sercu, to jest to, żeby Jego stworzenie przychodziło do Niego jako do swojego Stwórcy, jako do Ojca. I wiemy, że niewielu jest tych, którzy mają w sercu bojaźń przed Bogiem, mają w sercu miłość do Boga. Szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie i wielu ludzi niestety nie liczy się z Bogiem. To rani Jego serce, a my chcemy sprawiać Bogu radość. Powinniśmy dziękować Mu za to, że nas uczynił, że dał nam życie. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem. I myślę, że to już wielokrotnie z tego miejsca płynie to, ta zachęta, to wezwanie, że gdy przychodzimy wspólnie się zgromadzać, to owszem, jest to też czas na prośby, bo jesteśmy często w potrzebie i Bóg też zachęca nas w swoim słowie, byśmy przynosili swoje troski przed Jego oblicze, składali nasze ciężary na Niego, ale myślę, że bardziej powinniśmy szukać tego, co jest powodem do dziękczynienia i to wyrażać, bo to jest i Bogu miłe, i jest, jeżeli jest w nas dziękczynienie, jest wyrazem naszych serc i też jest zachętą dla innych. W przedsionki Jego z pieśnią chwały. Gdy śpiewamy pieśni, to też zbadajmy nasze serca, czy to jest tylko odśpiewywanie, bo inni śpiewają, czy ta pieśń wznosi się z naszego serca, z wdzięczności. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Jahwe. Jeśli cały czas mamy świadomość, że nasz Bóg jest dobry, jeżeli nie zapominamy, tylko właśnie pamiętamy, że On nas uczynił, że dał nam życie, że daje nam opiekę, troszczy się o nas, że nas prowadzi, że słyszy nasze modlitwy, że chce dla nas dobrych rzeczy, to wtedy, nie wiem jak zacząłem to zdanie, jeśli pamiętamy, to będziemy to wyrażać i będzie to Bogu miłe. Wejrzyjmy w nasze serca. Zbadajmy, czy nasze życie sprawia Bogu radość, czy jest tam miłość, są te poruszenia serca, są uczucia, które towarzyszą nam, gdy codziennie żyjemy. Może jest tak, że nasze sprawy zbyt nas przygniatają, zbyt jesteśmy zajęci tymi wszystkimi różnymi ważnymi sprawami i zapominamy, nie myślimy o Bogu. Myślę, że tego typu psalmy, czy w ogóle tego typu słowa przypominają nam, bo czasami właśnie potrzebujemy przypomnienia, żeby zwrócić swój wzrok do góry, pamiętać, że ten świat nie jest naszym domem, ale że mamy dom w niebie i tam zmierzamy. I gdy spojrzymy na Boga, na Niego, zrzucimy nasze ciężary, to wtedy troszkę albo czasami bardzo zmienia się perspektywa, zmienia się myślenie, zmienia się odczuwanie, zmienia się życie. Badajmy, jeśli jest w nas ogień, jest wdzięczność, jest miłość do Boga, niech tak trwa, niech tak będzie. Jeśli tego nie ma, to szukajmy tego, pytajmy się, co jest przyczyną. Czy może to, że właśnie gdzieś za bardzo zapatrzyliśmy się w sprawy tego świata, nasze sprawy. Może jest coś, co stoi na przeszkodzie, jakiś grzech. To tyle. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze Tobie, że dajesz nam kolejny dzień. Dzięki, że jesteś dobry, że dałeś nam życie, dajesz nam swoją łaskę. Twoja łaska trwa z pokolenia w pokolenie. Ojcze, daj nam zbadać nasze serca. I jeśli jest coś, co stoi na przeszkodzie, żeby takim gorącym sercem chwalić Ciebie, przychodzić z radością, z pieśnią chwały, proszę Ojcze, daj nam to zobaczyć i z Twoją pomocą porzucić to, czy być wyzwolonym z tego. Chcemy, Ojcze, w świętości, z radością kroczyć każdego dnia i tu, gdy się zgromadzamy też, chcemy, żeby to, co tu się dzieje, było miłe Tobie, było dobre dla nas też. Dziękujemy, że mamy tą możliwość. Dzięki, że jesteś dobry. Amen. Obrządków, ale wylewamy przed Tobą nasze serca. Podziwiamy Twą łaskę, Twe wielkie miłosierdzie. Jesteśmy wdzięczni, że dałeś nam życie i nie tylko to fizyczne, doczesne życie, ale stanąłeś na naszej drodze. Pokazałeś nam, że ta droga, którą żyjemy bez Ciebie, jest drogą zagłady. Wskazałeś nam na życie w Jezusie Chrystusie. Wskazałeś nam na tę gotowość, by przebaczyć nam nasze grzechy, odpuścić wszelkie nieprawości, przyjąć nas za dzieci swoje. Dziękujemy, że wlałeś w nasze serca wiarę, pomimo wielu naszych pytań, wielu niepewności, niezrozumienia różnych rzeczy. Panie, pociągnąłeś nas ku Tobie i otworzyłeś nasze oczy, dałeś nam poznać siebie i dlatego możemy się radować i weselić w Tobie. Ty jesteś źródłem naszej radości. Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. To, Panie, gdy na Ciebie patrzymy i gdy o Tobie myślimy i o tym, co dla nas uczyniłeś i o tym, co dla nas czynisz i o tym, co przygotowujesz dla wszystkich, którzy Cię miłują. Panie, nasze serca napełnia radość, napełnia szczęście, że mamy Boga, który jest pewien, którego słowo jest tak i amen. Dziękuję. Który nie jest Bogiem, który jest zmienny, który jest humorzasty, ale jesteś Bogiem, który jest zawsze taki sam, niezmienna skała, odwieczna skała prawdy, sprawiedliwości, pokoju, życia. Panie, niechaj dzisiaj Twój Święty Duch pomaga nam widzieć to wyraźnie i oddawać Ci należną cześć, oddawać Ci należną chwałę, weselić i radować się Tobą w Duchu Świętym przez poznanie Ciebie, przez doświadczenie Twojej obecności, przez Twoje pocieszenie, które wlewasz w nasze serca, przez zachętę i wiarę i nadzieję, którymi nas nasycasz. Bądź wywyższony w tym zgromadzeniu i w całym Twoim Kościele, gdziekolwiek, Panie, Twoje dzieci się gromadzą, by Ciebie chwalić, wielbić. Bądź obecny w mocy Ducha Świętego. I bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Wielki Boże nasz. Amen. Amen. Przyjaciele nasze Jezus, jak wspaniały wierny Bóg, z Ojcem swoim nas pojedna i z szatańskim wypacz Bóg. Jeszcze raz, sorry, zapomniałem. Będziecie lepiej nie słyszeć. jeszcze raz spróbujemy. Teraz już wiecie, jak to się śpiewa. To zaśpiewamy razem głośno i radośnie. Przyjacielem naszym Jezus, jak wspaniałym, wiernym On, z Ojcem swoim nas pojednał i z szatański wyrwał szpor. Któż to może wypowiedzieć, ile łask tracimy tu, gdy modlitwę zaniedbamy, nie ufając szczerze Mu. Gdy nam wrogie moce grożą, komu nas tu burza dmie, nie musimy drzeć bojaźni, gdy modlimy z wiarą się. Jezus wiernym się okaże, pomoc pewną syła nam. On potężnym jest wybawcą, próśb się skłania sam. Gdy nas smutki, troski dręczą dniem i nocą w każdy czas, gdy ufamy, gdy wołamy, Jezus wyratuje nas. Stracą przyjaciele, znośmy głos przed łaski tron. Pan nas nigdy nie opuści, wiernym był i będzie On. Dzięki Ci, nasz Panie, że jesteś wierny, możemy na Tobie polegać i cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, jakiekolwiek by na nas nie spadły doświadczenia, jakiekolwiek troski by nas nie przygniatały, mamy w Tobie wiernego przyjaciela. Dziękujemy Ci, że nas nigdy nie opuścisz, nie porzucisz. Oby nasze serca nigdy od Ciebie nie odpadły. Oby nasza wiara w Ciebie nigdy się nie załamała, ale gdy cierpimy, gdy się zmagamy, gdy przechodzimy przez te różne doliny ciemności, Panie, byśmy trwali w modlitwie, wołali do Ciebie, składali przed Tobą wszelkie nasze troski, wiedząc, że Ty masz o nas staranie. Amen. Dzięki Ci. Dziękuję Ci za to, że Ty z otwartymi ramionami czekasz na każdego i pragniesz, aby ktoś przyjął Ciebie do swojego serca. Dziękuję że Tobie za to, że Ty masz najlepsze prawo, że Ty dla człowieka masz takie prawo, które się przejawia, może przejawiać się w jego sercu. I to jest najświętsze prawo. To jest prawo miłości. To jest prawo życia, Panie. jestem Tobie wdzięczna ogromnie za to, że Ty jesteś takim cudownym Bogiem, którego właśnie nawet w tej chwili doświadczam, który podtrzymuje moje życie, Panie, który dał sens mojemu życiu. Dziękuję Ci, Jezus, za Twoją wielkość, za to. Nie jestem w stanie opowiedzieć tego, co Ty, Panie, dajesz swoją miłością, swoją obecnością. Dziękuję Ci za wszystko. Przyjmij moje wdzięczne serce. Niech będzie chwała Tobie. Amen. Amen. Ciesza mnie, gdy o Jego ramię oprę się. On pokojem swym, szczęściem darzy mnie, gdy o Jego ramię oprę się. Chcę, Boże, ramię, do bram niebiańskich prowadzi mnie. O, jak słodko mi Jego uczniem być, gdy o Jego ramię oprę się. W Jego świetle iść, Jego mocy żyć, gdy o Jego ramię oprę się. Boże, ramię, na Nim z ufnością polegać chcę. Boże, niebiańskim prowadzi mnie. Bać nie muszę się, ani ronić łez, gdy o Jego ramię oprę się. Pokój w duszy mam, gdy On blisko jest, gdy o Jego ramię oprę się. Boże, ramię, na Nim z ufnością polegać chcę. Boże, ramię, do bram niebiańskich prowadzi mnie. Prosimy. Dzięki Ci. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci. Amen. Dzięki Ci, Panie nasz.

cześć i chwała i moc Barankowi, że śmierci pokonał już noc. Alleluja, Zbawicielu, niech Twa cześć płynie wzwyż. Alleluja, drogi Panie, błogosław nam dziś. Kochany Panie, każdego jednego dnia potrzebujemy Twego błogosławieństwa. Potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twego miłosierdzia, potrzebujemy Twego działania i prowadzenia. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić i jesteśmy świadomi naszej słabości, naszej zawodności, licznych braków. W Tobie jedynie mamy pełnię, w Tobie jedynie mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Ty jesteś, Panie, niewyczerpanym źródłem wszelkiego błogosławieństwa niebios i doczesnych błogosławieństw, których nam nie szczędzisz, ale hojnie w swojej wielkiej hojności udzielasz. Wywyższamy i wielbimy Ciebie i niechaj zawsze płynie z naszych ust dziękczynienie, uwielbienie, chwała, bo godzien jesteś, Panie i Boże nasz, Zbawicielu nasz, Odkupicielu nasz, życie nasze. Amen. Amen. Ojcze dobry, pomóż nam zobaczyć Twoją wspaniałość i gdy doświadczamy Ciebie, wtedy porusza nas to i przemienia. I obyśmy jak najwięcej doświadczali, obyśmy coraz lepiej widzieli, jaki jesteś, jakim wspaniałym Bogiem jesteś. Dziękujemy, że objawiasz nam siebie na różne sposoby, w swoim słowie, w codziennym naszym doświadczeniu. Ojcze, potrzebujemy Ciebie i pragniemy. Amen. Amen. Dziękujemy, Panie, że jesteś Bogiem, który mówi do nas, że nie tylko my możemy modlić się do Ciebie, ale że Ty też odpowiadasz nam, dałeś nam swoje Słowo i Ducha Świętego, który mówi do nas przez Twoje Słowo. Dziękujemy, że jest to żywe Słowo, które sięga głębokości naszych serc, zmienia nasze myślenie, kieruje nasze życie. Prosimy, pomóż nam słuchać i słyszeć Twój głos. Daj nam, Panie, przyjmować Twe Słowo i zachowywać je i pełnić je w naszym życiu. Prosimy, przemawiaj do nas. Gdy czytamy, rozważamy Twe Słowo, niechaj Twój Duch uczy nas Twoich dróg i uzdalnia nas, abyśmy byli wykonawcami Twojej doskonałej woli. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani, po dłuższej już przerwie wracamy do pierwszego listu do Koryntian. W ostatnich miesiącach różnymi innymi tematami się zajmowaliśmy, ale został nam w zasadzie jeden rozdział, ponieważ ten 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian omawialiśmy na samym początku rozważania tego listu, dlatego że wtedy akurat nie wypadła Wielkanoc, więc chyba jako drugie czy trzecie nasze rozważanie, jedno z pierwszych w każdym razie, było poświęcone rozważaniu tego 15 rozdziału, więc został nam tylko 16 rozdział, który można powiedzieć jest takim praktycznym światłem, praktycznym odniesieniem do tych różnych rzeczy, o których apostoł Paweł mówił do Koryntian. Jak widzieliśmy na przestrzeni rozważania tych rozdziałów, apostoł Paweł dotykał różnych problemów, które były w tym kościele. Tak jak dzisiaj kościół nie jest doskonały i potrzebuje ciągłej korekty, ciągłego napominania i przypominania i wyjaśniania, tak i wtedy. I apostoł Paweł poświęcił ten list, dotykając różnych praktycznych kwestii, napominając, wzywając do Koryntian, do pobożnego życia. I w tym 16 rozdziale, odwołując się do służby, którą on sam wykonuje i inni bracia razem z nim, dotyka w pewien sposób tych kwestii, o których mówił w tym rozdziale, ale już nie w formie napominania ich i wzywania ich, chociaż te pierwsze wiersze tak też można odczytać, raczej pokazując na to, jak on żyje, jak on postępuje i ci, którzy z nim współpracują. Oczywiście, kiedy Paweł pisał ten list, nie było tego podziału, który my znajdujemy na rozdziały i wiersze. Paweł po prostu pisał list, a więc tutaj mamy pewną ciągłość myśli, nie ma, kończy się jeden temat, zaczyna się drugi, tylko Paweł przechodzi płynnie od jednej kwestii do drugiej. I przyglądając się treści 15 rozdziału, widzimy, że Paweł wznosi się na takie najwyższe wyżyny, mówiąc o zmartwychwstaniu Chrystusa, o pokonaniu śmierci, o zmartwychwstaniu wierzących, którzy wierzą w Niego, o ostatecznym triumfie i zwycięstwie chrześcijan. I mówi w wierszu 57, Bogu niech będą dzięki, który dał nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dalej w 58, a tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu. A więc mówiąc o zmartwychwstaniu, mówiąc o tej nadziei naszego wiecznego życia, Paweł mówi, to co teraz robicie, to jak teraz żyjecie, nie jest czymś, co się tutaj i teraz kończy, ale jest czymś, co w całej mierze objawi się, gdy zmartwychwstaniemy, gdy powstaniemy z śmierci do wiecznego życia, gdy przejdziemy ten próg wieczności. I mówi, wasz trud teraz tutaj nie jest daremny, wasze poświęcenie nie jest daremne, to wszystko ma wielką zapłatę. I zobaczcie, do czego przechodzi. A co do składki na świętych. A więc z tych wyżyn zmartwychwstania i nowego życia i wieczności przechodzi na samym końcu tego listu do bardzo, można powiedzieć, przyziemnych spraw zbierania pieniędzy na biednych. A co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji. każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę. A gdy przyjdę, poślę tych, których w listach uznacie za godnych, aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. A jeśli będzie właściwe, abym i ja się udał, pójdą razem ze mną. A więc widzimy, że tutaj apostoł Paweł po tych rozważaniach o zmartwychwstaniu i o wiecznej nagrodzie przechodzi do bardzo prozaicznej kwestii wspierania i pomagania ubogim. Składek w kościele lokalnym, aby pomagać potrzebującym. Jest to kwestia dosyć drażliwa. Dlatego, że pieniądze zawsze były i są obiektem niebezpiecznym. Na przestrzeni wieków widzimy, jak wiele nadużyć, jak wiele niewłaściwego podejścia do pieniędzy spowodowało ogromne szkody w Kościele. Chciwość, pazerność, chęć bogacenia się tych, którzy zajmowali jakieś kościelne stanowiska, doprowadziła do tego, że wielu ludzi już na samo poruszenie tematu pieniędzy w kościele już im się zaczyna gotować krew. Już im rośnie temperatura. I trudno się dziwić. I dzisiaj nie brak wielu oszustów. I dzisiaj nie brak takich ludzi, o których mówi Pismo Święte, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I dzisiaj nie brakuje różnych kościelnych żebraków, którzy ciągle żebrają, żeby dać na ich służbę, na ich pracę, na ich działalność. Ciągle wysyłają swoje żebracze listy. Tak, nazywam to żebraczymi listami, żebraczymi prośbami, dlatego, że w Nowym Testamencie nie znajdziecie ani jednej prośby apostołów na ich służbę, na ich pracę. Owszem, czytamy o tym, że ci, którzy pracują dla Ewangelii, mają być wspierani przez tych, którym służą. Ale nigdzie nie znajdziecie apostoła Pawła, czy innych apostołów, czy samego Pana Jezusa, żebrającego na służbę, na którą oni wykonują. Jeśli zbierają pieniądze, tak jak w tym przypadku, a ta kwestia nie jest tylko w tym liście. Do tej kwestii odnosi się też list do Rzymian. Znajdziecie wzmianki o tej kwestii w listach do Tesaloniczan. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, w liście do Filipian. Mówi o tej zbiórce na biednych w Jerozolimie. I to nie jest żadne żebractwo. Zobaczymy, w jakim tonie Paweł do nich mówi tutaj, a więcej w drugim liście do Koryntian, tam przez dwa rozdziały o tym mówi. Mówi, dlaczego to robi i jaka winna być postawa wierzących w tym. Nie ma tutaj żebractwa na siebie, na własną służbę. Dajcie mi, wspomóżcie mnie, błogosławcie mi, a wtedy Pan Bóg wam pobłogosławi. Tak niestety dzisiaj często to wygląda. Jest to dramatyczne, jest to żałosne. Ilu ludzi żebra na własną służbę, na jakąś własną działalność chrześcijańską, obiecując innym jakieś wielkie zyski i krocie. To nie jest nowotestamentowe podejście do pieniędzy. Pieniądze zawsze były i są tematem, wokół którego musimy bardzo ostrożnie, bardzo uważnie o którym powinniśmy z taką postawą do Niego podchodzić. Widzimy w Starym Testamencie ludzi, którzy z miłości do pieniędzy stracili wszystko, stracili życie. Widzimy Achana, który pod Jerychem widzi jakąś piękną szatę, widzi złoto i ukrywa to. Kiedy Bóg powiedział, nic z tego nie macie wziąć, to wszystko ma być zniszczone. A Achan, nieposłuszny Bogu, szkoda mu było tych pięknych rzeczy i sobie gdzieś to przywłaszczył, schował. I co z tego powodu się stało? Wielu Izraelitów poniosło śmierć i w końcu Achan został tragicznie ukarany i zginął. Widzimy sługę Elizeusza, Gehaziego, który był świadkiem cudów, był świadkiem niezwykłych rzeczy, które Bóg dokonywał przez Elizeusza. I przychodzi moment pokusy. Przychodzą ludzie z darami do Elizeusza. Elizeusz odmawia tego daru. Mówi, to nie czas przyjmować od was pieniądze, szaty. Odsyła ich, ale Gehaziemu jest tak szkoda, och, te pieniądze, te szaty, ale by się przydały. No co ten Elizeusz chociaż trochę nie wziął i biegnie za nimi, za tymi posłami i mówi, no jednak się okazuje, że trochę by się przydało. Dajcie mi tutaj, ja zaniosę mojemu panu Elizeuszowi. I bierze te pieniądze, bierze te szaty. I trąd Naamana, którego Bóg uzdrowił przez Elizeusza, schodzi na Gehaziego i do końca życia jest trędowaty za swoją chciwość, za swoją pazerność, że myślał, że tutaj przy cudzie Bożym można się czegoś dorobić. Tak jak dzisiaj wielu ludzi myśli, że przy cudach Bożych, przy uzdrowieniach można nabijać swoje kieszenie pieniędzmi. Widzimy Judasza, który sprzedaje Zbawiciela za 30 srebrników, który chodzi z Jezusem przez 3 lata, widzi Jego niewinność, widzi Jego czystość, sprawiedliwość, Jego miłosierdzie i sprzedaje Go za 30 srebrników, za cenę niewolnika. I jak to się kończy dla Judasza? Jaki przychodzi na niego później żal, jaka przychodzi świadomość tego, co zrobił, kogo on sprzedał za te marne grosze. Idzie się wiesza, rzuca pieniądze na podłogę świątyni i odbiera sobie życie. Widzimy później we wczesnym kościele Ananiasza i Safirę, którzy sprzedają majątek i udają przed wierzącymi, że to, co im przynieśli, to, co przynieśli do stóp apostołów, to jest wszystko, cała cena, jaką otrzymali za sprzedaż swojej ziemi. Tak robiło wielu ludzi w tamtym czasie. Kościół był w takiej potrzebie, wielu ludzi się nawracało, wielu niewolników, wielu ludzi biednych i oni w swej szczęśliwości napełnienia Duchem Świętym, w szczęśliwości tego nowego życia i tej wspaniałej jedności duchowej, takie mieli serca dla siebie, że nikt z nich nie uważał tego, co ma za swoje, ale sprzedawali, ci, którzy byli bogaci, sprzedawali swoje domy, sprzedawali ziemię, spodziewali się, że Chrystus szybko powróci, więc po co to wszystko trzymać, więc sprzedawali, rozdawali to, ale Ananiasz i Safira chcieli zrobić takie wrażenie, że oni też są tacy hojni, ale część tych pieniędzy, które dostali, sobie schowali, ale to, co przynieśli do apostołów, powiedzieli, to wszystko, co dostaliśmy. My też tak dajemy wszystko. I Piotr, apostoł przez Ducha Świętego, widzi ich obłudę, widzi właśnie ich chęć teraz pokazania siebie, a co to oni hojni są, tak jak faryzeusze, którzy trąbili na ulicach, kiedy dawali jakąś jałmużnę, którzy w świątyni, jak wrzucali pieniądze, to tak, żeby wszyscy tam widzieli, ile tam do skrzyni, jak oni dużo wrzucają. Tak samo Ananiasz i Safira się zachowują. I co się, jak to się dla nich kończy? Najpierw Ananiasz pada trupem, a potem Safira. Bóg pokazuje, jak brzydzi się takim podejściem, taką postawą stwarzania pozorów hojności w Kościele. Czy nie jesteśmy wdzięczni Bogu, że Bóg wszystkich tak nie kara, że na przestrzeni wieków to jedyny przypadek, o którym słyszymy, że Bóg tak w taki sposób, Bóg to raz zrobił, żeby zademonstrować Jego powagę, tego, co się dzieje w Kościele, tego, jak się rozporządza pieniędzmi. I Bóg nie każdego obłudnika, nie każdego fałszywego nauczyciela, czy tych, którzy próbują się na pobożności dorobić, kładzie trupem, ale dał w tym przykładzie Ananiasza i Safiry wielkie ostrzeżenie dla Kościoła wszystkich wieków, że chciwość, pazerność, czy też pozory w Kościele Bóg surowo kara. Bóg się nie daje z siebie naśmiewać i przyjdzie czas Jego odpłaty dla tych wszystkich, którzy stwarzają jakieś pozory hojności, czy na pokaz dają, czy w jakikolwiek inny sposób niewłaściwie rozporządzają majątkiem. Więcej, apostoł Paweł mówi, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Przestrzega nas przed chciwością, przestrzega nas przed bogaceniem się, przestrzega nas przed miłością pieniędzy. Mówi, przez miłość pieniędzy wielu zeszło nawet z drogi wiary. Apostoł Paweł mówi, że umiłowanie pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Pan Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie, czyli uwielbianiu pieniędzy, bogactwa. Mówi, nie możecie, to jest niemożliwe. Człowiek, który chce być bogaty, człowiek, który pokłada swoją ufność w pieniądzach, nie może służyć Bogu. Tacy ludzie się nie nadają do życia chrześcijańskiego, do naśladowania Chrystusa. Pan Jezus, kiedy żył na tej ziemi, to mówi, lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nawet nie ma gdzie głowy przyłożyć. Pan Jezus żył w bardzo prosty, skromny sposób. Kiedy ludzie dawali pieniądze na Jego służbę, a dawali, byli tacy, którzy wspierali Jego służbę. Czytamy w Ewangeliach o bogatych kobietach, które dawały pieniądze. Jezus, zobaczcie, powierzył je w ręce Judasza, który podkradał, jak czytamy, z tych pieniędzy. Jezus właśnie jemu dał sakwę. Nie przejmował się, że jeden z jego uczniów jest takim złodziejem. Ja nie mówię, że teraz mamy skarbników w kościołach czynić takich ludzi, jak Judasz, złodziejami, ale Pan Jezus, zobaczcie, Judaszowi powierzył sakwę. O dziwo. I Pan Jezus często widzimy, jak ludzie rozchodzili się do domu, kiedy Jezus usługiwał im w różnych miejscach, nikt go nie zaprosił do domu. Nikt go nie wziął do siebie na noc. Jezus szedł gdzieś tam z uczniami za miasto i kładli się pod gołym niebem. Nie szedł do jakiejś super gospody, nie szedł do najlepszego hotelu w mieście, tak jak dzisiaj wielu kaznodziejów, którzy jeżdżą, to muszą mieć najpierw zagwarantowany najlepszy hotel i wygody i tak dalej. Jezus nie. Ja mu rozumiem, że tam był inny klimat, tak? U nas trudno, żeby pod gołym niebem gdzieś tam bracia nocowali. Ja nie o tym mówię. Mówię o pewnej postawie, mówię o pewnym sercu, które jest potrzebne nam w Kościele. Wolność od chciwości, wolność od pazerności, wolność od dorabiania się na dziele Bożym. Chcesz się dorabiać, to dorabiaj się. Masz swoją pracę, dobrą pracę, możesz zarabiać duże pieniądze. Nie ma w tym nic niewłaściwego, nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego w zarabianiu pieniędzy i dobrym wykorzystywaniu pieniędzy, ale jest wielkie niebezpieczeństwo w miłości pieniędzy. Jest wielkie niebezpieczeństwo w niewłaściwym używaniu pieniędzy, które Bóg nam pozwala zarabiać. Od samego początku widzimy, że Bóg miłuje ochotnych dawców. Bóg w swej naturze jest hojny. Bóg w swej naturze jest tym, który daje bez wypominania. Daje z radością, daje ochotnie. Wszystko, co mamy, mamy od Niego tak naprawdę. To On nam dał rozum, to On dał nam ręce, nogi, siły, żeby pracować, żeby zarabiać, żeby móc jakoś się utrzymać i przeżyć to życie godnie na tej ziemi. Jednym dał więcej, drugim dał mniej. I Pan Jezus mówi, że też zawsze będą wśród was biedni. Że będą zawsze w Kościele ludzie biedni, ludzie potrzebujący wsparcia, pomocy. I to też jest pewna próba dla chrześcijan. To jest pewna próba ich miłości. Bo Jan mówi, możesz mówić, że kochasz. Możesz pięknie mówić, o, kocham cię bracie, kocham cię siostro. Ale jeśli widzisz brata, który jest w potrzebie, który nie ma się w co przyodziać, który jest nagi, który jest głodny i nie przyodziejesz go, nie nakarmisz go, to mówi, na czym polega twoja miłość? Na twoich słowach? Tu się okazuje miłość chrześcijan, że widzą potrzeby innych, że wychodzą im naprzeciw, że się wspierają, że sobie pomagają. W tamtym czasie miało to jeszcze szczególnie niezwykłe znaczenie, ponieważ w tej potrzebie znajdowali się chrześcijanie w Jerozolimie. O tym tutaj czytamy. Mowa jest o chrześcijanach w Jerozolimie, którzy, jak wiemy, byli dotknięci głodem. Agabus, prorok Agabus w Dziejach Apostolskich przepowiada czas głodu, który będzie w Jerozolimie. I tak też było. Jeśli dobrze pamiętam, to był chyba okres aż 6 lat suszy i głodu, który przyszedł na tych wierzących tam w Jerozolimie. I zobaczcie, tutaj mamy wierzących w Achai, w Galacji, w tych różnych prowincjach rzymskich, w Rzymie, a więc zarówno Azja, część Azji, jak i Europa, część Europy, chrześcijanie z pogan, którzy zbierają pieniądze, aby pomóc swoim braciom Żydom. Dla nas może dzisiaj żyjących w XXI wieku ten obraz nie jest jasny, ale w tamtych czasach to było coś wielkiego. To było coś niezwykłego. Ponieważ Żydzi byli tymi wybrańcami Bożymi. Żydzi byli tymi, którzy mieli Słowo Boże, obietnice Boże, przymierze i tak dalej. Poganie byli poza tym wszystkim. Ale w Jezusie Chrystusie poganie i Żydzi zostali włączeni do jednego ciała, Kościoła, uczynieni jedno. I teraz Paweł mówi, że poganie mają okazję wesprzeć swoich braci Żydów, kiedy oni mają tak ciężko, kiedy oni są w takim położeniu. I w tych różnych prowincjach rzymskich ci chrześcijanie gromadzili te pieniądze. I Paweł tutaj mówi, w jaki sposób to się ma odbywać. W jaki sposób mają zebrać te pieniądze, żeby ten dar był hojnym darem, żeby okazał się naprawdę darem miłości, braci. Zauważcie, w pierwszym wierszu mówi, że mają zrobić w Koryncie tak, jak zostało to zarządzone czy nakazane w Galacji. A więc apostołowie, można powiedzieć, nakazywali tą sprawę. Mówili, nie możecie teraz zostawić tych braci tam w Jerozolimie, w ich nędzy, w ich głodzie, w ich biedzie. Macie obowiązek im pomóc. To jest wasz chrześcijański obowiązek. Musicie im pomóc. Czy my dzisiaj traktujemy to jako nasz obowiązek, by wspierać innych potrzebujących? Czy uważamy, że jest to jakaś opcja, jakaś wielka łaskawość z naszej strony, żeby pomóc tym wokół nas, czy nawet, którzy są daleko od nas, których nie znamy, tak jak oni osobiście ich nie znali, którzy znajdowali się w innej części świata, można powiedzieć, o których tylko słyszeli, że są w takiej potrzebie I Paweł mówi, nakazałem w zborach w Galacji, żeby zbierali dla nich i wam też nakazuję tak samo, żebyście zebrali. Jak zobaczymy w drugim liście do Koryntian, w 8 i 9 rozdziale, ten nakaz nie jest takim nakazem, czy chcesz, czy nie chcesz. Nie, to nie jest taki nakaz. Bóg nie jest zainteresowany wymuszaniem dawania pieniędzy. Dlatego my tutaj nie chodzimy z tacą i nie wymuszamy od nikogo, żeby rzucił na tacę. Jest tam z tyłu skrzyneczka, kto chce, kiedy chce, ile chce, niech daje. Z ochotnego serca, bez wymuszania, bez jakiegoś teraz nacisku na kogokolwiek. Kiedy Paweł mówi, że nakazał, nakazał im w imieniu Chrystusa. Mówi, Chrystus swoim bogactwem was ubogacił, stał się dla was ubogi. On zostawił swoje bogactwo niebios i przyszedł tu na ziemię jako nędzarz tak naprawdę. Jeśli porównamy jego niebiańskie bogactwo chwały z jego życiem tutaj na ziemi, to jest całkowite ogołocenie się ze wszystkiego. I tak też apostoł Paweł to nazywa, że ten król chwały, ten, który rządził w niebie wraz z Ojcem, uniżył samego siebie, pozostawił swoją niebiańską chwałę i stał się biednym dla nas, żeby nas ubogacić swoim bogactwem. A więc w tym duchu Pan Jezus powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I Pan Jezus mówi, kiedy dajesz, niech to nie będzie skąpe dawanie, ale niechaj twoja miara będzie, mówi, utrzęsiona, napełniona, bo taką samą miarą dostaniesz od Boga, kiedy dajesz tak hojnie i obficie. I tu nie chodzi o kalkulację, wiecie, dzisiaj to niektórzy tak przedstawiają, daj 100 zł, a Bóg da ci 1000 zł, 5000, daj 200 zł, to Bóg da ci 2000, 20 tysięcy. Dzisiaj takie, wiecie, są takie zagrywki, takie sztuczki, takie próby manipulacji, wymuszania. To jest okropne. Ale Bóg zapewnia nas, że jeśli my będziemy hojni, że jeśli my nie będziemy mieli skąpstwa w sercach, jeśli my nie będziemy samolubni, ale będziemy hojnie łożyć na Boże dzieło, to Bóg się o nas zatroszczy, Bóg nas nie zostawi, nie opuści, ale otworzy nam bramy niebios i ubłogosławi nas wszystkim, czego potrzebujemy. Więc to jest Boże zapewnienie, to jest Boże wezwanie dla nas, byśmy w ten sposób strzegli się przed chciwością, żebyśmy podzielili się tym, co mamy z innymi potrzebującymi. A Bóg to widzi. Bóg widzi choćby najmniejszą ofiarę, jaką złożymy. Widzimy Pana Jezusa, który w świątyni siedzi i co tam robi? Przygląda się, jak ludzie rzucają do skrzynki tam na dary w świątyni. Jezus przyglądał się temu, zauważcie. Patrzył dokładnie i widział tych bogaczy, którzy przychodzili i dawali dużo, ale dla nich to było tyle co nic. Oni mieli tyle, że dla nich danie takiego dużego daru nie było żadną ofiarą, żadnym poświęceniem. Ale Jezus tam zauważa też pewną kobietę, wdowę, która miała ostatnie pieniądze na swoje utrzymanie, niewielkie pieniądze, 2 pieniążki. I te 2 pieniążki tam ona chce złożyć Bogu, chce w swym zaufaniu poświęcić to Bogu. I Pan Jezus mówi, ona dała więcej niż ci wszyscy inni. A więc to nie jest kwestia, ile możesz dać, że teraz będziemy się porównywać, będziemy robić plebiscyt, tak jak kiedyś było w kościołach, że ci, którzy najwięcej dawali, to mieli pierwsze ławki i tam ich nazwiska były napisane, bo to najbardziej hojni ci darczyńcy. To oni mieli miejsca, a ci biedni, którzy tam dawali jakieś grosiki, to stali z tyłu, nie mieli nawet krzeseł czy ławek. To nie było właściwe, to nie o takiej motywacji mówimy, nie o czymś takim mówimy. Apostoł Paweł tutaj mówi, niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi. To jest zasada Nowego Testamentu. W Starym Testamencie Żydzi mieli dziesięcinę, mieli pewne przepisane ofiary i mieli dawać według prawa pewne regularne ofiary. Tutaj w Nowym Testamencie ani razu nie widzimy, żeby apostołowie odwoływali się do dziesięciny i mówili, że mamy dawać dziesięcinę. Ale mówi stosownie do tego, jak mu się powodzi. Czyli jeżeli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, Bóg nie oczekuje od ciebie, że będziesz teraz oddawał wszystko, co masz, czy połowę z tego, co masz, czy 10% z tego, co masz, ale oczekuje, że dasz choćby odrobinę, dasz chociaż troszkę, nie będziesz kimś, któremu ja nie mam nic, masz coś, każdy coś ma. Jeśli mówisz, że nie masz nic i nic nie dajesz, to tylko pokazuje, że masz chciwe serce i dobrze, że ci Bóg nie daje więcej. Taka jest prawda. Człowiek odrodzony, człowiek, który wie, że Bóg dał mu wszystko, jest człowiekiem, który chce dawać. To nie jest to, że jesteś przymuszony, że masz rękę wykręconą, że jakoś ktoś cię zmanipulował, że ktoś zagrał na twoich emocjach, pokazał ci zdjęcia biednych dzieci, wychudzonych i tak dalej. Teraz czujesz się winny, no trzeba trochę dać. No, szkoda mi, ale dobra, no już podeszli z tacą, no to coś tam rzucę. No to są zagrywki, które są tragiczne, żałosne. Ale jeżeli rozumiesz, że to, co masz, masz z łaski Bożej, to, co masz, dostałeś od Boga w Jego hojności, w Jego obfitości, to twoje serce chce dawać. Apostoł Paweł mówi o przypadku Tesaloniczan. Mówi, którzy w wielkim ubóstwie, w trudnej sytuacji, oni byli prześladowani, oni mieli tam problemy, ale oni mówi, oni prosili nas, błagali nas, żebyśmy przyjęli ich dar, który chcieli dać braciom w Jerozolimie. Oni wręcz prosili, błagali, chcieli mieć w tym udział. I mówi, z ich ubóstwa popłynęła wielka obfitość. Każdy z nich dał troszkę. Ale to było z serca, to był dar z serca. Oni wiedzieli, że to jest miłe Bogu, że to jest błogosławione przez Boga. Że Bóg ochotnego dawcę miłuje. I człowiek odrodzony, człowiek, który jest świadomy, jak wiele otrzymał od Boga, nie będzie człowiekiem skąpym, chciwym, skoncentrowanym na sobie, ale będzie człowiekiem, który nie tylko da 10% i powie, a, no to ja przynajmniej tak jak w Starym Testamencie, nie jestem gorszy od nich, przynajmniej tak jak oni, jestem hojny. I mówi, teraz 90% dla mnie. Teraz już mogę wydać na co chcę, mogę sobie kupić co chcę. No bo dałem Bogu jego 10%, tak? Pan Bóg powinien być zadowolony, przecież jestem tak jak lepszy, no tam załóżmy 15%, żeby nie było, że jestem gorszy od nich, czy tam taki sam. 15%, a reszta dla mnie, tak? Nie. Czytamy, że należymy do Chrystusa ze wszystkim, co mamy i nie możemy sobie decydować o sobie i o tym, co Bóg nam dał, jak nam się podoba, ale we wszystkim powinniśmy pytać się Boga, czy to jest Jemu miłe, czy to się Jemu podoba, czy w taki, czy w inny sposób mamy rozporządzać tym, co nam dał. To jest chrześcijańskie myślenie. Nie takie, że dałem Mu i reszta dla mnie, tylko Panie, cały jestem Twój. Tak śpiewamy? Czy to prawda, czy kłamiemy, jak to śpiewamy? Wszystko daję Ci. Jezusowi, memu Zbawcy, wszystko daję dziś. Tak? Daliśmy Mu wszystko? Czy tylko tak zaśpiewaliśmy, a trzymamy swoje 90% dla siebie? He? No, nie możemy być kłamcami, nie możemy oszukiwać. Ja teraz nie mówię, że teraz mamy modlić się o każdą wydaną, nie wiem, złotówkę i teraz, Panie Boże, czy mam kupić te skarpetki za 3 złote, czy te za 5 mogę kupić. Nie chodzi o to, żebyśmy do jakiegoś szaleństwa się doprowadzali i jakichś wyrzutów sumienia, ale chodzi o to, żebyśmy tak żyli. Jako ci, którzy nie należą do siebie, którzy żyją przed Bogiem, którzy wszystko, co mamy, jest do Jego dyspozycji. Owszem, dajemy jakąś część, tak jak tutaj Paweł mówi, niech każdy z was u siebie, i to wyrażenie, każdy z was u siebie odkłada, oznacza, nikt wam nie może tego nakazywać, nikt wam nie może mówić, ile macie dać. Każdy z was u siebie, to wyrażenie w języku greckim oznacza, tak jak każdy sobie postanowił. Według własnego uznania, to ty musisz uznać, to ty musisz przed Bogiem się zastanowić, ile chcesz dać. Ale zauważcie, mówi każdy, nie mówi wy bogaci, wy Koryntianie, którym się przelewa, którzy nie wiecie, co robić z pieniędzmi, to wydajcie. Nie, mówi każdy z was, zauważyliście? Ale mówi nie każdy tyle samo, nie wszyscy po stówce. Nie, mówi każdy z was według tego, jak wam się powodzi. Jednemu się lepiej powodzi, ten może dać więcej. Dla jednego to może być nawet połowa jego majątku i dla niego to jest coś, co on może dać. Może dawać połowę tego, co zarabia, bo zarabia tyle, że z połowy spokojnie się utrzyma. Spokojnie zaspokoi wszystkie swoje potrzeby. A dla innego 10% to jest za dużo. Nie jest w stanie dać 10%, ale jest w stanie coś dać. Jest w stanie w jakiś sposób przyłożyć się do tego dobrego dzieła. I Bóg to widzi, Bóg to docenia. I wcale to nie jest mniej warte od tego, który daje 50% czy więcej. Są tacy ludzie. Są tacy ludzie, którym tak się powodzi, Bóg im tak błogosławi, że słyszałem o wielu takich braciach, którzy nawet 90% swojego majątku oddają na służbę Bożą. I żyją z 10% i dobrze żyją. Wystarcza im. Ale niewielu z nas jest w takim miejscu, niewielu z nas ma takie możliwości. Ale Bóg wie, jakie mamy możliwości. Bóg dokładnie wie, ile każdy z nas ma i ile może dać, a ile bierze dla siebie i przeznacza dla siebie i myśli o sobie. I to są rzeczy, które każdy z nas musi przed Bogiem rozważyć. Nikt z nas tutaj nie ma prawa do tego, żeby komukolwiek cokolwiek narzucać, nakazywać i tak dalej. To, co mamy nakazywać, to to, żeby dawać. Bo to Pismo nam mówi, że mamy być hojni, mamy dawać, mamy wspierać potrzebujących, więc to możemy nakazywać. Ale ile, to już każdy z nas musi o tym zdecydować przed Bogiem. Paweł mówi, żeby to robić regularnie, zauważcie. Mówi, każdego pierwszego dnia tygodnia. A więc to nie ma być coś takiego, że no, jak coś na mnie przyjdzie, jakieś takie natchnienie, jak jakiś sen będę miał, albo jak nagle jakieś pieniądze w spadku wielkie dostanę, no to wtedy dam. No niektórzy tak podchodzą. Nie, zobaczcie, że Paweł mówi każdego pierwszego dnia tygodnia. I dlaczego mówi o pierwszym dniu tygodnia? A o czym mówił we wcześniejszym rozdziale? O zmartwychwstaniu Chrystusa, który kiedy wstał z martwych? Pierwszego dnia tygodnia, dzień po szabacie. I mówi, pierwszego dnia tygodnia, w kontekście zmartwychwstania Chrystusa, które zapowiada nasze zmartwychwstanie, zapowiada nasze nowe życie, dnia, w którym najprawdopodobniej już wtedy pierwsi chrześcijanie się spotykali. Na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, ci, którzy byli z Żydów, nadal spotykali się w szabat, bo takie były zwyczaje wśród Żydów, ale chrześcijanie pogańskiego pochodzenia już wtedy, w pierwszym wieku, spotykali się pierwszego dnia tygodnia. Spotykali się na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. I Paweł mówi, wtedy, gdy się zgromadzacie, wtedy już to, co postanowiliście, to, co sami zdecydowaliście, to, co odłożyliście u siebie, to przynoście i to wnoście do tych wspólnych składek, żeby jak ja przyjadę, żeby wtedy nie było, że ja teraz będę wam musiał opowiadać o tym, jak tam bieda jest, jak oni tam umierają z głodu, w jakich oni szatach chodzą, żebym ja nie musiał was naciskać i manipulować, żebyście wy wtedy złożyli ofiarę, bo on tego, czegoś takiego nie chce i Bóg tego nie chce. Żebyśmy teraz na emocjach, pod wpływem jakiegoś nacisku, pod wpływem jakiejś presji coś zrobili. Nie, mówi, róbcie to regularnie. Dostajecie codziennie wypłatę, bo tak było w tamtym czasach. Najczęściej wypłata była na koniec dnia. Ludzie pracowali i dostawali wieczorem wypłatę. I mówi, każdego dnia odłóżcie troszeczkę u siebie, ile chcecie, każdy według możliwości i pierwszego dnia tygodnia przynieście, zgromadźcie. To jak ja przyjdę, już będzie zgromadzony ten dar. I wtedy ja to zabiorę i mówi, zawiozę, jak będzie trzeba. I zauważcie, że Paweł mówi, że również jeżeli uznacie za słuszne, to wybierzcie spośród siebie ludzi, którzy zaniosą ten dar. Jeżeli macie jakieś obawy i dobrze, że macie, bo wiecie jak to jest z pieniędzmi, jeśli to będzie duża kwota, to dobrze byłoby, żeby to było zrobione w taki sposób, żeby później nikt się niczego nie domyślał, żeby nikt tam nie czy Paweł se połowy, wiecie, nie wziął dla siebie, a połowę dał tam dla tych biednych. Mówi, nie. Ja tak nie chcę, żeby to w taki sposób było, żeby ktoś później mnie oskarżał, żeby ktoś tam czegoś się domyślał, żeby ktoś tam później jakieś bajki opowiadał. Nie, mówi, jeżeli nazbieracie te pieniądze i będę szedł do Jerozolimy, no to wybierzcie spośród siebie braci, czy też poślijcie braci, a ja też napiszę list, mówi, w którym ich uwiarygodnię, bo ja znam tych braci tam w Jerozolimie, do których oni będą jechali, więc ja powiem, to są zaufani bracia i tak dalej, niech oni jadą, a jeśli zechcecie, żebym ja pojechał, mówi, to ja też pojadę. Czyli zobaczcie, jaka przejrzystość, zobaczcie, jaka uczciwość. Tak powinno być w Kościele. Nie, że gdzieś tam ktoś tam zbiera pieniądze i nie wiadomo, ile z tego gdzie idzie. Mówią, że zbierają na misję, a tak naprawdę 10% trafia na misję, a 90% na pracowników misji, którzy żyją po prostu ze zbierania tych pieniędzy. Nie takie rzeczy. To musi być jasne. Ludzie muszą wiedzieć, na co dają, co się dzieje z tymi pieniędzmi i kto trzyma to wszystko. Jeśli chcecie wiedzieć, na co zbieramy, ile mamy i na co wydajemy, to możecie śmiało zapytać. To nie jest tak, że ktoś z nas tutaj trzyma sobie pieniądze i robi sobie z nimi, co chce, tylko to wszystko jest tak, jak powinno być. Jest zapisywane, jest pilnowane. Ja, wiecie, że pracuję zawodowo, nigdy nie brałem pieniędzy, nigdy nie oczekiwałem tutaj, żeby być utrzymywanym przez zbór. Takie mam przekonanie w świetle tego, co się dzieje w Kościele, jeśli chodzi o pieniądze. Już nieraz mnie różni namawiali, żebym próbował jakoś się zostawić pracę zawodową i poświęcić się tej pracy w Kościele, ale ja w świetle tej pazerności kościelnej i w świetle tych różnych historii, które słyszę, powiedziałem nie, tak długo jak będę mógł, będę pracował zawodowo i nie wezmę ani grosza z kościelnych pieniędzy. Raczej wolę sam dokładać się do tego dzieła Bożego i mieć tę radość w uczestnictwie w tym i wiedzieć, że moje serce jest wolne od chciwości, od pazerności i dorabiania się na tym. Nie osądzam tych braci, którzy są utrzymywani, jeśli zbory tak decydują, jeśli ci bracia są, mówię, to wszystko się dzieje w taki właśnie właściwy sposób. Jest nad tym jakaś kontrola, jest to w sposób jawny, nie odbywa się to w jakiś tajemniczy, dziwny sposób, nikt nie wie, ile on zarabia, gdzie te pieniądze idą. Jeżeli wszystko jest jawne, jeżeli wszystko jest otwarte i ludzie się na to zgadzają i mówią, tak chcemy, to jest okej. Ale to jest ważne, żeby tak było, żeby takie możliwości były. Wtedy nie ma tych różnych dziwnych rzeczy, które widzimy się dzieją w różnych miejscach. To nie tylko w Ameryce mamy tych milionerów kaznodziejów, którzy żyją ponad stan, którzy chwalą się sedesami za setki tysięcy dolarów, którzy jeżdżą limuzynami i którzy latają własnymi prywatnymi samolotami. To nie tylko w Ameryce. Jakże często w Afryce, w Azji, gdzie tam jest taka bieda, pastorzy, kaznodzieje żyją ponad stan. Wyciskają ostatnie soki z biednych ludzi, którzy naprawdę oddają nieraz część swoich posiłków, bo nie mają pieniędzy. Przynoszą ryż, przynoszą jakieś owoce, warzywa, sprzedają to, żeby jakoś tam mieć uczestnictwo w pomocy Kościołowi, a pastorzy żyją jak królowie, opływają w dostatki i twierdzą, że to są słudzy Boży. To są złodzieje, to są wilki w owczych skórach, to są ci, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Czytamy, że wyrok Boży na nich już zapadł i biada im. Ja im nie zazdroszczę, ja im naprawdę nie zazdroszczę, gdyż straszna będzie kara dla takich ludzi, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski i wykorzystują Boży lud i Boże pieniądze na zaspokojanie własnych żądz. Bracia i siostry, te złe, negatywne przykłady nie powinny nas odstraszyć ani zatrzymać przed hojnym łożeniem na dobrą sprawę. Potrzeby zawsze były, będą i są. I każdy z nas przed Bogiem musi rozważyć, w jakiej mierze chce w tym uczestniczyć. Wiedzmy, że to, co jest miłe Bogu, to jest radosne, hojne dawanie. Zauważcie, tutaj apostoł Paweł mówi w wierszu trzecim, a gdy przyjdę, poślę tych, których w listach uznacie za godnych, to nie jest dokładnie dosłowne tłumaczenie, ale tak tutaj to oddali, ale ta druga część, aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. Paweł spodziewa się hojnego daru, nie skąpego daru. Aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. I jak zobaczymy w drugim liście do Koryntian za rok, albo kiedy tam dojdziemy, do 8 czy 9 rozdziału, tam Paweł dogłębnie tą sprawę przedstawia i pokazuje, z jakim sercem winniśmy dawać. Nie pod przymusem, nie pod jakąś manipulacją, ale z ochotnego, radosnego serca. To się Bogu podoba. I do tego też was, bracia, siostry, zachęcam. Do tego, by każdy z nas był posłuszny temu słowu, które tutaj Bóg do nas, wierzę, również kieruje. Te słowa są zapisane dla Koryntian, ale wiemy, że nie tylko. One dotyczą też Kościoła wszystkich wieków. Duch Święty natchnął te słowa i zapieczętował w swoim słowie, abyśmy my również w XXI wieku czytali to i uczyli się i wiedzieli, jak mamy rozporządzać pieniędzmi w Kościele, jak, na co mamy łożyć, ile mamy łożyć, aby się podobać Bogu, aby to Boże dzieło miłości, miłosierdzia, które również za naszym udziałem dzisiaj jest potrzebne do realizacji, mogło się dziać. Mogło się realizować. Bogu niech będzie chwała w każdym aspekcie naszego życia. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy. A więc również w tym, ile i jak dajemy. Niechaj Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, modlimy się, byś pomógł nam i w tym temacie stać przed Tobą w szczerości, w prawdzie, wysłuchawszy tego słowa, nie zareagować emocjonalnie, ale spokojnie przemyśleć to, rozważyć to, przyjrzeć się naszemu życiu, jak żyjemy, na co wydajemy pieniądze, w jaki sposób rozporządzamy tym wszystkim, co nam dałeś. Mamy tak wiele. Możemy myśleć, że nie jesteśmy tak bogaci jak wielu ludzi w innych krajach, ale patrząc na to, jak żyje wielu ludzi w Azji, w Afryce, nawet jak żyje tutaj, w naszym kraju, wokół nas, nie brakuje ludzi naprawdę skrajnie biednych. Panie, mamy wiele. I chcemy Ci dziękować za to, z czym nas łaskawie ubłogosławiłeś i błogosławisz, i że na przestrzeni naszego życia widzimy, jak nie brakowało nam chleba, mieliśmy co jeść, nie głodowaliśmy, a nawet jeśli przechodziliśmy przez takie doświadczenia bolesne, Panie, przeprowadziłeś nas przez nie, zachowałeś nas. Jesteśmy dzisiaj tutaj przed Tobą i słyszymy tą naukę, i prosimy, byś dał nam właściwe zrozumienie, właściwe podejście. Prosimy, byś uczył nas i w tej sferze błogosławić Ciebie i radować się Tobą i być ludźmi wolnymi od chciwości, która jest bałwochwalstwem. Być wolnymi od miłości pieniędzy, która prowadzi na manowce i bezdroża niewiary. Być ludźmi, którzy mają hojne serca, którzy są radosnymi dawcami, którzy wiedzą, że to bardziej szczęśliwe dawać, aniżeli brać. Daj nam, Panie, doświadczać wiele tej radości w naszym życiu, wiedząc, że nikt z nas nie jest w stanie dać więcej, niż Ty dajesz. Wiedząc, że jeśli nasza miara jest natłoczona i potrzęsiona, Twoja jest daleko większa, daleko obfitsza. We wszelkim błogosławieństwie niebios. W tej ufności, Panie, ucz nas chodzić, ucz nas wielbić Ciebie w tym, jak postępujemy, również w tej sferze zarządzania tym, co nam dałeś, w sferze materialnej. W Wielbimy Ciebie i wywyższamy za Twoje bogactwo miłosierdzia i łaski nad nami. Amen. Zachęcam bracia, siostry jeszcze do modlitwy. Dzięki Ojcze, że przez usta brata naszego pouczasz nas swoim słowem. Zachęcasz, byśmy byli ochotni w dawaniu i też odbieramy zachętę, by badać nasze serca, na ile jesteśmy chętni, na ile to, co robimy, robimy z radością, z chęcią, bez wypominania, bez jakiegoś smutku, że coś tracimy, ale możemy właśnie cieszyć się, że możemy dać, bo Ty nam najpierw dałeś. Dzięki Ojcze, że w każdej sprawie, nawet w takiej przyziemnej jak pieniądze, też możesz do nas przemawiać i poruszać nas. I jest to kolejna rzecz, w której możemy szukać Twojego upodobania i mamy możliwość, żeby z Twoją pomocą zwyciężać też w tej sprawie. Dziękujemy, że mówisz do nas. Proszę, przemieniaj serce każdego z nas, jeśli jest taka potrzeba w tej kwestii. Amen. Amen. Chcę o Jezusie moim śpiewać, wysławiać wielką Jego moc. Śpiewać o Jego wielkich cierpieniach, w których zwyciężył śmierć i noc. O, wysławiajmy naszego Pana, miłości wielką Jego moc. Nie zapomnijmy o Jego krzyżu, w którym zwyciężył ciemność i noc. Cudownego ja wysławiać, grzeszników przyjaciela w głos. Z Bogiem łaskawie mnie pojednał, światło niebiańskie w duszę mą wniósł. O, wysławiajmy naszego Pana, miłości wielką Jego moc. Nie zapomnijmy o Jego krzyżu, w którym zwyciężył ciemność i noc. Jego zbawcę chcę uwielbiać, niezwyciężony, wielki to Pan. zwycięsko lud swój poprowadzi. Nad grzechem, śmiercią zwycięstwo da. O, wysławiajmy naszego Pana, miłości wielką Jego moc. Nie zapomnijmy o Jego krzyżu, w którym zwyciężył ciemność i noc. Kochany nasz Panie, kiedy rozmyślamy o cenie naszego zbawienia, o tym, jak wielką cenę Ty zapłaciłeś, aby nas ratować z grzechu, z ciemności naszej nieprawości. Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, jakże mielibyśmy pozostać nieczuli, jakże mielibyśmy milczeć w obliczu tak wielkiego zbawienia, tak wielkiej łaski, tak wielkiego miłosierdzia, Twojej gotowości, by zostawić piękno nieba, narodzić się w Betlejemie, w ubogiej stajence i żyć tak prostym życiem. Przez wiele lat pracując, przez wiele lat żyjąc w cieniu. A gdy, Panie, objawiłeś swą chwałę swoim uczniom i temu światu, ten świat Ciebie znienawidził. Religijni ludzie domagali się Twojej krwi. Twój uczeń Cię sprzedał jak niewolnika, zdradził pocałunkiem. Twoi uczniowie wystraszeni rozbiegli się, rozproszyli się jak owce, których pasterz został uderzony. Sam toczyłeś ten straszny bój na krzyżu, wołając: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Twoja dusza wylana w cierpieniach niewymownych, niewysłowionych, niepojętych dla nas, gdy grzech całego świata został na Ciebie złożony, gdy tam na krzyżu wisiałeś, Panie, ciemność zaległa całą ziemię. Dziękujemy, że to wszystko zniosłeś. Dziękujemy, że nie dałeś się sprowokować tym szydercom pod krzyżem, tym prześmiewcom, tym wszystkim ludziom, którzy nie rozumieli, co czynią. Raczej modliłeś się za nich, prosząc o przebaczenie ich grzechów, bo nie wiedzieli, co czynią. I wiemy, że i dzisiaj, Panie, Twoje serce jest miłosierne dla każdego grzesznika, który w swej ciemności, w swojej głupocie, w swym zaślepieniu grzechem, chciwością, egoizmem nie widzi, nie rozumie Twojej drogi miłości, Twojej drogi zbawienia. Wiemy, że jesteś miłosierny i łaskawy i nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, ale wciąż wzywasz ludzi do pokuty, do opamiętania, do wyznania i uznania swoich grzechów, do nawrócenia do Ciebie, do wiary w dzieło krzyża, na którym grzech całego świata został odkupiony w Twojej śmierci, w Twojej przelanej krwi. Panie, modlimy się, by i dzisiaj był to dzień zbawienia dla tych, do których dociera Twój głos. Modlimy się, by i dzisiaj Twój Święty Duch przekonywał ludzi w tym świecie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, aby Twój Święty Duch przekonywał o mocy krzyża i mocy przelanej tam krwi Bożego Syna. Prosimy, kochany Ojcze, pociągaj ku Tobie serca przez Ducha Twojego Świętego. Pociągaj serca ku Jezusowi, Twojemu Synowi, przez którego jedynie jest zbawienie, oczyszczenie z grzechów, przebaczenie win. Jego wspominamy. Panie Jezu, to Ty przed swoją męką wziąłeś chleb i złamałeś ten chleb i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Później też po wieczerzy wziąłeś kielich i błogosławiłeś ten kielich i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, dzisiaj jesteśmy tutaj i wspominamy i rozmyślamy o głębi Twojej miłości. Rozpamiętywujemy ogrom Twego cierpienia, w którym objawiłeś ogrom Twojej łaski. Jesteśmy też, Panie, wdzięczni i radośni, wiedząc, że śmierć nie zatrzymała Cię w grobie, ale pokonałeś śmierć i powstałeś z martwych i objawiłeś się jako żyjący i żyjesz i królujesz w sercach tych wszystkich, którzy wierzą w Ciebie, i przyjdziesz ponownie w swojej chwale, także wszyscy Cię ujrzą i każde kolano się przed Tobą pokłoni i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Panie, oczekujemy gorąco Twego przyjścia, zmartwychwstania wszystkich świętych, wieczności, którą spędzimy w Twoim Królestwie, radując się i weseląc i służąc Tobie z radością po wszystkie wieki wieków. Posil nas i wzmocnij nas i prowadź nas na drodze naszego życia, abyśmy przeżywali to nasze życie godnie, kochając Ciebie, służąc Tobie, wielbiąc Ciebie. Posil nas, Panie, ulecz nas, naszą duszę, nasze ciało. Prosimy o Twoje wzmocnienie, Twoje posilenie i prowadzenie nas każdego dnia w mocy Twojego życia. Amen. Amen. Podchodźcie, bracia, siostry, bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. Już w ten sposób, jak czytamy, śmierć Jego zwiastujemy. Zapraszamy. Usiądźmy proszę, bracia, siostry, jeszcze na chwilkę. Jakieś informacje, ogłoszenia, pozdrowienia? Ktoś z was ma? Jagódka. Danusia pozdrawia. Nie mogła dzisiaj być, na temperaturę wysoką, także pamiętają. Ja też przekazuję pozdrowienia od Agnieszki. Też proszę cały czas o modlitwę, o jej stan zdrowia. Także pamiętajmy o niej, módlmy się o nią. Jak was to znaczy? Prosiła, żeby pozdrowić. Dziękujemy. Jak widzicie, bardzo powoli się posuwamy tutaj z tym remontem i myślę, że musimy zmienić, że tak powiem, taktykę, bo utkniemy do zimy i będzie później jeszcze ciężej to dokończyć, więc myślę, że będziemy szukali jakiejś ekipy, która tutaj wejdzie i, że tak powiem, gruntownie się tym zajmie, ponieważ no, w tym tygodniu poza kilkoma osobami no, nie było nikogo prawie, więc wiadomo, że tutaj jedna czy dwie osoby no, nie są w stanie za dużo zrobić w ciągu tam paru godzin popołudniowych. Więc będziemy szukali kogoś, kto po prostu tutaj gruntownie dokończy to, co można tutaj zrobić, przynajmniej tą salę, żeby jakoś zrobić i wtedy już tam możemy te inne rzeczy sobie powoli wykańczać, ale to pomieszczenie jeszcze tutaj trochę zostało tej pracy i dobrze by to było czym prędzej sprzątnąć, tutaj jakoś uporządkować to, żebyśmy w takich warunkach się nie musieli spotykać. Także też proszę was o modlitwę w tej sprawie, żebyśmy jednak tutaj znaleźli jakąś konkretną ekipę, która wejdzie i to w miarę szybko dokończy, co jest do zrobienia. Oczywiście jak ktoś z was może w tygodniu gdzieś tam się pojawić, to zadzwońcie, zobaczymy, czy coś uda nam się tutaj już w tym tygodniu ruszyć, czy nie, więc wtedy coś tutaj będziemy na tyle, ile możemy robili. Ale tak jak mówię, no raczej widzę, że to idzie w takim tempie, że to może nas zastać zima, więc nie ma co czekać. Jakieś jeszcze informacje, czy spotykamy się normalnie w środę 18 tutaj, tak, na modlitwę, rozważanie słowa. Ogarniamy zawsze jakoś trochę czystego miejsca, stół jakiś czysty wynosimy, krzesła, także zachęcamy tych wszystkich z was, którzy mogą być tutaj w środę 18 na modlitwie. Zachęcam, żeby być, wspólnie się modlić i też w tych innych spotkaniach, które są, czy to w czwartek, czy w inne dni gdzieś tam bracia, siostry się spotykają, to zachęcam, by też w tym uczestniczyć. To chyba tyle wieści, informacji. Jak widzicie, tutaj jest chłodno, tak? Latem jest super, jak jest gorąco, tutaj jest tak przyjemnie ciepło. Teraz się robi chłodno, także trzeba się ubierać po prostu cieplej. Kalesony założyć czy coś. Nie wiem, jak to działa. Pewnie w październiku dopiero. Tak jak tam w blokach włączają, to pewnie jak... Jak jest chyba 3 dni poniżej 15 stopni. No, czyli jak zaczną palić... No, także na razie jeszcze... Także na razie trzeba się troszeczkę cieplej ubierać tutaj na niedzielę, bo wiadomo, jak się siedzi tą godzinkę, dwie, to się robi chłodno. Poza tymi, którzy się hartują i inne rzeczy. To co, przywitajmy się jeszcze z tymi, z którymi nie zdążyliśmy się przywitać, zamieńmy parę słów. Jeszcze niestety nie wiem, jak tam z tą herbatą, z robieniem tak dalej słabo jest, bo tam jest to wszystko tak zakurzone, to mówię, musimy to ogarnąć, to pomieszczenie i wtedy możemy myśleć o jakichś tam zlewach i łazienkach i kuchniach, także no, wybaczcie, że na razie musimy tak, jak musimy się spotykać.